likambo yo yo ke langai mama mwana lo bana lingi koyoka yo bonga na motema banda kala mama nandimi toli opesinga olobitango ekoki na bala mama mwana ya solo nalobaki boye kasi topesa yo mobali akoki na yo mama nasi nazwi mobali oyo alingaka nga mingi o mama mwana lakisa biso ye asalaka epai wapio otonima ye mama na libala se boyokani kanisa mpe malamu e mama mwana na libala ebongi mosolo mponga nalingi kaka mbongo mwana mama kongo esili ebaluki ntango na biso mosusu mama mwana sala lokola elingi yo nakuli tata na yo eyanimi mama mobali oyo nga nalingaka azwaka mbongo mingi te mama mwana tata na yo alobi na nga motema batindaka te balobi boye boyokana bolingana soyez heureux. Mobali oyo nga nalingaka azwaka mbongo mingi te mama mwana tata na yo alobi na nga motema batindaka te balobi boye boyokana bolingana soyez heureux. Toko yokana, tosi tolingana, comptez sur nous. Boyokana, bolingana, soyez heureux.